11ถึง15รูปะอนัพิสมายาธิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตร5สูตรมีรูปะอนัพิสมยะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่รู้แจ้งในรูปละถึงเพราะความไม่รู้แจ้งในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้แจ้งในเวทนาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้แจ้งในสัญญาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้แจ้งในสังขารละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้แจ้งในวิญญาณและอื่นๆรูปะอนัพิสมยาธิสุตตะปัญจกะที่11ถึง15จบสิบหกถึงยี่สิบรูปะอนะนุโพธาธิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอนะนุโพธสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชโคตปริภาชกนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยละถึงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในรูปละถึงเพราะความไม่รู้เท่าทันในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในเวทนาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในสัญญาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในสังขารละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่รู้เท่าทันในวิญญาณละถึงเพราะความไม่รู้เท่าทันในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณและอื่นๆรูปะอนะนุโพธาธิสุตตะปัญจกะที่16ถึง20จบสิบเอ็ดถึงยี่สิบห้ารูปะอัปปติเวทาธิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอัปปติเวทสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัจโคตปริภาชกทูลถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยละถึงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะเพราะความไม่แทงตลอดในรูปละถึงเพราะความไม่แทงตลอดในวิญญาณและอื่นๆรูปะอัปปติเวทาธิสุตตะปัญจกะที่21ถึง25จบสิบหกถึงสามสิบรูปะอสัญลักขณาธิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอสัญลักขณะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่กำหนดในรูปละถึงเพราะความไม่กำหนดในวิญญาณและอื่นๆรูปะอสัญลักขณาธิสุตตะปัญจกะที่26ถึง30จบ31ถึง35รูปะอนุปลักขณาธิสุตตะปัญจกะ ว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอนุปลักขณะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่เข้าไปกำหนดในรูปละถึงเพราะความไม่เข้าไปกำหนดในวิญญาณและอื่นๆรูปะอนุปลักขณะที่สุตตะปัญจกะที่31ถึง35จบสามสิบหกถึงสี่สิบรูปะอปัจจุปะลักขณาธิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอปัจจุปะลักขณะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะในรูปละถึงเพราะความไม่เข้าไปกำหนดเฉพาะในวิญญาณและอื่นๆรูปะอปัจจุปะลักขณะที่สุตตะปัญจกะที่36ถึง40จบสี่สิบเอ็ดถึงสี่สิบห้ารูปะอาสมะเปกขณาธิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตรห้าสูตรมีรูปะอาสมะเปกขณะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่เพ่งในรูปละถึงเพราะความไม่เพ่งในวิญญาณและอื่นๆรูปะอาสมะเปกขณาธิสุตตะปัญจกะที่41ถึง45จบ46ถึง50รูปะอปัจจุเปกขณาธิสุตตะปัญจกะว่าด้วยพระสูตร5สูตรมีรูปะอปัจจุเปกขณะสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าวัชชะเพราะความไม่เข้าไปเพ่งเฉพาะในรูปละถึงเพราะความไม่เข้าไปเพ่งเฉพาะในวิญญาณและอื่นๆรูปะอปัจจุเปกขณาธิสุตตะปัญจกะที่46ถึง50จบห้าสิบเอ็ดถึงห้าสิบสี่รูปะอปัจจักขะกัมมาธิสุตตะจตุกะว่าด้วยพระสูตรสี่สูตรมีรูปะอปัจจักขะกัมมสูตรเป็นต้นเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นวัจโคตปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทิฏฐิหลายอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นในโลกว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงละถึงหรือหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มิใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มิใช่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าวัชชะเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในรูปเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในเหตุเกิดแห่งรูปเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในความดับแห่งรูปเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในเวทนาละถึงเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งเวทนาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในสัญญาละถึงเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสัญญาละถึงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีวัชชะเพราะความไม่เห็นประจักษ์ในสังขาร